कुछ हुआ था कितने 6-17 अच्छा भारती का भी क्या भ्रातुर अन्यस्मिन सपिंडे स्तवितर जीवति पौत्र प्रभुतिर अपत्यम जीवदेव इव संज्ञम। भ्राता से अन्य कोई हो बड़े हो उसे सपिंड में जीवित रहते पौत्र प्रभुति का जो अपत्य है जीवदेव युव संज्ञा वो भी जिसकी युव संज्ञा वो जीवित अवस्था में एकम जीवति ग्रहणम अपत्य से विशेषणम जिसकी युव संज्ञा करनी है। द्वितीयम सपिंड से जीवति स्थविरतरे सपिंडे स्थविरतरे में तरप है द्विवचन विभज उपवदो पदे तरवेशन उभय उत्कर्षार्थ स्थविरतरे जीवति दोनों में उत्कर्ष क्या स्थान न वयसाच उत्कृष्ट स्थान से और वयस से कोई स्थान से उत्कृष्ट से है वयस भी छोटा हो सकता है पिता का भाई पिता का जो बड़ा छोटा भाई होगा वो पुत्र से कभी छोटा हो सकता है। इसी प्रकार मामा माता का भाई कभी छोटा भी हो सकता है किंतु स्थान वयस दोनों में उत्कृष्ट पितृव्य हो मातामह भ्रातरी व जीवति ये सपिंड का उदाहरण। गार्गस्य अपत्यम गर्गस्य गोत्रापत्य होता है गर्गादि में गार्ग्य उसका अपत्य क्या प्रत्यय होगा किस सूत्र से ये उससे प कौन से गार्ग्यायन बन गया गार्ग्यायन गार्ग्यो वा गार्ग्य होगा क्यों जब युवापत्य हो जाए तो गार्ग्यायन बनेगा युवापत्य नहीं होगा तो गार्ग्यो वहाँ प्रत्यय फक प्यों क्या होता है युवा के लिए होता है फक प्रत्यय जो हुआ किस सूत्र से यही उच्च वो किस अर्थ में होता है युवा पत्य में युवा युवा संज्ञा होने पर हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा तो गार्ग्यो वाह स्थविर किम स्थान वय न्यूने गार्ग्य एव युवा संज्ञा नहीं होगी स्थान वय न्यून हो तो जीवती किम मृत्ये मृत्यो वा गार्ग्य एव मृत्ये सपिंडे स्थविर तरे अथा मृत्यो जो युव संज्ञा जिसकी करना है वो यदि मर गया तो उसकी युव संज्ञा नहीं होगी गार्ग्य है वो अर्थात युव संज्ञा नहीं गोत्र में ही हुआ। वृद्ध से च पूजायाम इति वाच्यम हाँ वृद्ध से पूजायाम युव संज्ञा यहाँ जो वृद्ध शब्द आया वार्तिक में गोत्र से वृद्ध संज्ञा प्राचाम प्राचीन में वृद्ध शब्द गोत्र के लिए वृद्ध से कहा तो गोत्र से गोत्र को वृद्ध शब्द से प्राचीन का व्यवहार तो वृद्ध संज्ञा तो व्याकरण में आया वृद्धिर्यस्य चामादि तद वृद्धम किंतु गोत्र अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम ये जो गोत्र संज्ञा जहाँ वहाँ प्राचीन का प्रयोग वृद्ध शब्द इसलिए वृद्धस्य का अर्थ क्या होगा गोत्र से गोत्र प्रत्यांत की युव संज्ञा हो जाएगी पूजायाम इति पूजायाम पूजा के लिए प्रशंसा उत्कृष्ट कहने के लिए गोत्र से युव संज्ञा पूजायाम गम्यमानायाम तत्र भवान गार्ग्यायण गर्गस्य का गोत्रापत्य है किंतु उनको पूजा सम्मान के लिए तत्र भवान गार्ग्यायण ये गार्ग्यायण युवापत्य है युव संज्ञा हुई किस लिए युव संज्ञा हुई इस अर्थ पूजा अर्थ में है तो गोत्र किंतु पूजा के लिए युव संज्ञा हुई तभी फक हो गया पूजा ही थे किम गार्ग्य यदि पूजा नहीं करेंगे तो गोत्रापत्य गार्ग्य है। यूनस्य कुत्सायाम गोत्र संज्ञा इति वाच्यम गर्ग का युवा युवापत्यम गार्ग्यायन होना चाहिए किंतु जालम होता है असमीक्षकारी, विचार नहीं कर जो करता है उसको कहते जालम। तो गई जो युव संज्ञा होनी थी वो कुछ साया निंदा करने के लिए उसकी गोत्र संज्ञा हो गई अथा युव संज्ञा नहीं रही, नयन से गार्ग्यान नहीं बना, फक नहीं हुआ कि गोत्रापत गार्ग्य बन गया जालम हो। जालम शब्द क्या था? असमीक्षकारी, जो विचार नहीं कर करता है। कुत्सा इति किम गार्ग्यान, यहाँ कुत्सा नहीं है उनसे, ये वह संज्ञा हुई। एको गोत्रे, गोत्रे एक अपत्य प्रत्यय से आदि, गोत्र में अपत्यम पौत्र प्रभुति गोत्रम, अपत्य पुत्र जो साक्षात पुत्र है अनंतर उसकी गोत्र संज्ञा होगी। पौत्र, पौत्र की गोत्र संज्ञा है, पौत्र के आगे चतुर्थ पंचांत गोत्र संज्ञा है, पौत्र प्रभुति गोत्र संज्ञा। तो गोत्र संज्ञा में एको गोत्र, गोत्र में एक एव अपत्य प्रत्यय, प्रथम जो है उसका पुत्र, उसका पुत्र गोत्र हो गया, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र करेंगे तो तस्यापत्यंत अर्थ में अण वृद्ध संज्ञा तो वृद्धाच अत्य से ही ये सब प्राप्त होगा। तो ये अलग अलग आगे आगे प्रत्यय प्राप्त होता है, किंतु गोत्रे एक ही प्रत्यय होगा। तृतीय चतुर्थ पंचम जितने हो एक ही होगा, अधिक नहीं होगा। अपत्य शब्द पुत्र को ही कहा जाता है और पुत्र पौत्र आदि को भी कहा जाता है। इसे अपत्यम पौत्र प्रभुति गोत्रम, पौत्र आदि को भी अपत्य शब्द कहते हैं। यदि पुत्र को ही अपत्य शब्द कहेंगे तो पुत्र में तो गोत्र नहीं द्वितीय, पुत्र के लिए अपत्य प्रत्यय हुआ, फिर आगे गोत्र और एक प्रत्यय, फिर आगे और एक और आगे कैसे चलेगा? और जिसके मत के अनुसार पौत्र आदि साधारण ही गोत्र अपत्य, साक्षात पुत्र है अपत्य, पौत्र पौत्र आदि भी अपत्य है। तो अपत्य कहें तो तस्यापत्यम सत्से अन प्राप्त है। तो गोत्र जब संज्ञा होगी उपगोर गोत्रापत्यम औपगव बन गया, उपगो गोत्रापत्यम औपगव, गोत्रापत्यम अपगव हो गया, साक्षात उपगोर अपत्यम अपगव होता है, तस्यापत्यम करेंगे तभी अपगव, ऐसे अपगव। गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य, नड से गोत्रापत्य अपत्यम नडाद्यपक नाड़ा नारायण होगा। ये वहाँ किस लिए जरूरत पड़ा ये सूत्र? एक गोत्रे, गोत्रे स्वेकेओ न संख्यानां प्रत्ययानां परंपरा यद्वा स्वद्व्यान संख्येभ्यो अनिष्टोत्पत्ति प्रसज्यते। गोत्रो पहले तो अपत्य अर्थ में गोत्र संज्ञा नहीं, आगे गोत्र के लिए तो जितने चाहिए, सो सततम तक जो जाएंगे, सो तक जाएंगे, जितने तक जाएंगे सो एकोन संख्यायाम प्रत्ययानाम परंपरा, एक कम प्रत्यय पहले गोत्र के लिए, प्रथम तो हो गया अपत्य, दूसरे के लिए एक प्रत्यय, तृतीय चतुर्थ पंचम से चलेगा। तो जितने सौ पीढ़ी तक जाएंगे 99 तक प्रत्यय प्राप्त है, 50 तक जाएंगे तो 49 प्राप्त होगा। यद्वा स्वद्व्यन संख्ये भ्यो, जिसके मत के अनुसार पौत्रादि भी अपत्य है तो तस्य अपत्यम कहेंगे, तो पौत्र के लिए भी अपत्य अर्थ में हो जाएगा। अपत्य शब्द पुत्र के लिए कहेंगे तो प्रथम के लिए एक होगा, और यदि पौत्र आदि साधारण होगा तो पौत्र के लिए भी एक हो जाएगा, उसके आगे करेंगे तो एक दो अधिक कम हो जाएगा 98। इतने प्रत्यय अधिक प्रत्यय, पहले अण कर दिया फिर अतय हो जाएगा, वृद्ध संज्ञा हो तो वृद्धाक्ष हो जाएगा, ये प्रत्यय की परंपरा चलेगी। इस अनिष्ट उत्पत्ति परंपरा की निवृत्ति के लिए ये एको गोत्र सूत्र की आवश्यकता। अपत्यम पितुरेव स्यात् ततः प्राचामपि इति च मतभेदेन तद्धान्ये सूत्रमेतत् तथोत्तरम्। अपत्यम पितुरेव स्यात्, पिता का जो पुत्र है पिता अपत्य होगा, पिता का ही अपत्य है। और प्राचीन मत में उनके नहीं प्राचीन नहीं ततः प्राचामपि इति, किसके मत में प्राचीनों का पितामह का प्रपितामह का भी अपत्य होगा। जो अपत्य है पिता का और पितामह का भी अपत्य, प्रपितामह का भी अपत्य, प्राचीनों का भी अपत्य होता है, ये एक मत है। मतभेदन तद्धानी, मतभेद से अपत्य साक्षात होगा, द्वितीय तृतीय में नहीं होगा। तो अपत्य करने के बाद फिर तस्यापत्य, फिर तस्यापत्य करेंगे, प्रत्यय परंपरा चलेगी। और यदि द्वितीय तृतीय आदि के बाद अपत्य है तो द्वितीय में अपत्य कर दिया, उसके बाद फिर करेंगे तो अन्य परंपरा प्रत्यय की प्राप्ति है, उसकी निवृत्ति के लिए गोत्र एक ही प्रत्यय होगा। पहले अपत्य अर्थ में हो गया, फिर गोत्रापत्य हो गया, आगे गोत्रापत्य के लिए एक ही होगा, अलग नहीं होगा। एक जो हो गया वो तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सब के लिए ही हो जाएगा, गोत्र में अधिक प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए एको गोत्रे तथा उत्तरम, आगे सूत्र आएगा गोत्राद्यून्य स्त्रियाम सूत्र आएगा, वो भी ये सूत्र विशेष प्रकार युवापत्य अर्थ में गोत्र प्रत्यर्थ गोत्र प्रत्यंत से ही अपत्य प्रत्यय होगा। पितुरेव अपत्यमिति पक्षे ही, पिता का ही पुत्र अपत्य होता है। इसी पक्ष में उपगो तृतीय वाच्य, उपगो का अपत्य तृतीय हो जाएगा इसी पक्ष में। उपगो तृतीय को अपत्य कहेंगे, नहीं होगा, क्योंकि पिता का ही अपत्य। तो तृतीय कहानी के लिए पहले उपगुर अपत्यम और उपग बन गया, और तृतीय के लिए अपगव चलेगा नहीं, तो औपगवाद इं सियात किस सूत्र से अत अप हो जाएगा। ये औपगवाद इं होगा कौन सा, तृतीय के लिए। किस मत में पिता का ही अपत्य होता, अपत्यम पितुरेव प्रथम पक्ष के अनुसार। चतुर्थे तो जब यदि बड़ा भाई जीवित हो अथवा वंश में कोई जीवित हो तब तो युव संज्ञा है, नहीं तो अजीव ज्येष्ठे मृतवंशे वा औपगवे फक हो जाएगा। अजीव ज्येष्ठे मृतवंशे वा औपगवी शब्द से फिर फक हो जाएगा, क्योंकि जीवत हो तो जीवत ज्येष्ठो यश अजीवत है ना, जीवत है ना, चतुर्थे तो अजीवत है, अजीवत है, जीवति हो तो जीव संज्ञा हो जाएगी, तो गोत्र संख्या बाद हो जाएगा। तो जीवित नहीं है तो युव संज्ञा नहीं होगी, तो गोत्र संज्ञा रहेगी, तो औपग भी शब्द से फिर फक हो जाएगा, यही उच्च सूत्र से फक हो जाएगा। इथम फक यो हो परंपरायाम चलेगी, मूला सततम गोत्रे, मूल से सततम, सततम कहेंगे तो गोत्र कहाँ से शुरू होगा, द्वितीय से या तृतीय से, तृतीय से होगा। गोत्र एक उन सततम प्रत्यय, पहले अपत्य में एक प्रत्यय हुआ, आगे चलता है एक एक उन सतम 99 प्रत्यय हो जाएंगे। पितामहादीनाम अपीति मुख्य मुख्य पक्षे, पितामहादीनाम अपि अपत्यम, पिता का तो अपत्य होता है, पितामह का भी वो अपत्य है। जो पिता का पुत्र है पितामह का भी अपत्य शब्द से, प्रपितामह का भी अपत्य शब्द से कहेंगे, तो पितामह आदि नाम अपित मुख्य पक्षी, तभी अपत्यम पौत्र प्रभुति गोत्रम, पौत्र का भी अपत्य कहते, पौत्र प्रभुति सब अपत्य है। उसी पक्ष में तृतीय वाची, तृतीय कहने के लिए उपगोर अणा इष्ट सिद्धे, तृतीय हो जाएगा तो भी उपगोर गोत्रापत्यम, उपगोर अपत्यम, तृतीय भी अपत्य है तो उपगोर अपत्यम अण हो जाएगा, अण तृतीय अण हो जाने पर भी अनंताद पीरी यह भी प्राप्त होगा अनंत से, फिर चतुर्थ में फग ऐसे फग यह करके चलेगा। ये 98 सततमे गोत्रे अष्टनवतेर अनिष्ट प्रत्यय प्राप्त है, इसलिए नियम करने के लिए एको गोत्रे, गोत्र में एक ही प्रत्यय होगा और आगे दो तीन चार क्रम नहीं चलेगा। अतो नियमार्थम इदम सूत्रम एवं उत्तर सूत्रे भी उयम, आगे सूत्र में इसे समझना क्या परंपरा नहीं है। गोत्राद्यून्यस्त्रियाम, गोत्र प्रत्यांत से युवा प्रत्यांत में अपत्य प्रत्यय होगा, युवापत्य अर्थ में गोत्राद योनि, अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होती, योनि अपत्ये गोत्र प्रत्यांताद अपत्य प्रत्यय स्याद, गोत्र प्रत्यांत से अपत्य प्रत्यय हो जाएगी युवापत्य अर्थ में। तो अब गोत्र प्रत्यांत पहले बना करके फिर अपत्य प्रत्यय करना, गर्गस्य युवापत्यम बनाएंगे, गर्ग से गोत्रापत्य होता है गार्ग्य, तो गार्ग्य से फिर हो जाएगा फक, क्या सूत्र है यही से यंत और यंत गार्ग्यायण। स्त्रियाम गोत्रत्वाद एक एव प्रत्यय, स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होगी तो गोत्र है, तो गार्ग्य ही बनेगा, गार्ग्यायण नहीं बनेगा। अत इय अदंत प्रातिपद से इय होगा, अदंतम यत प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिकात षष्ट्यंताद इय से आदपत्य अर्थ है। प्रातिपदिक का विशेषण अतः अदंत प्रातिपदिक, किंतु सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होने से तत्प्रकृतिकात, अदंत प्रातिपदिक प्रकृतिकात षष्ट्यंत से इय प्रत्यय होगा अपत्य अर्थ में। दक्ष से अपत्यम दाक्षी बन जाएगा। बाह्वादिभ्यश्च, इसे भी अदंत नहीं होने पर भी यह हो जाएगा, बाहुरपत्यम यह हो जाएगा और गुण बाहवि उडुलमनो अपत्यम उडुनिवलोमन यसे उडुलोमन प्रथमात उडुलोमा तस्य अपत्य अर्थ में बाह्वादिभ्यश्च सूत्र यह हो गया। आद्य से बुद्धि नष्ट अध्यय टीलोप हो जाएगा, बन जाएगा औडुलमी, औडुलमी बनेगा, द्विवचन क्या बनेगा औडुलमी, बहुवचन में उडु क्या वार्तिक लगेगा, हाँ लोम नपत्य से बहुत से अकार, अकार प्रत्यय हो जाएगा, उडुलोम शब्द उडुलोमा। षष्ठी वेदि में क्या बनेगा, हाँ उडुलोमा ना आकृति का नयन ये जो उडुलम लोम न अपत्य आया उडुलम आदि में बाभादि गण में पठित सद उडुलम है, तो तत्वबोधन टीका में दिया यह प्रतिपद विधानेशु पुराण सिद्धा संज्ञा शब्द एवं गृह्यन्ते, उडुलम शब्द से प्रत्यय हुआ तो उडुलम कहेंगे तो कोई भी कहीं कहीं संज्ञा कहते संज्ञा हो तो कौन सी किसको संज्ञा कहेंगे, कौन संज्ञा नहीं है, अभी भी जिसका कोई नाम रखते वो भी तो संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द कहें तो किसको लेना है, पुराण प्रसिद्ध संज्ञा शब्द एवं गृह्यन्ते शीघ्र उपस्थिति कत्वात्, किसका नाम है अभी उडुलम रख दिया उसका ग्रहण नहीं होगा, पुराण में जो प्रसिद्ध है उनका ही ग्रहण होगा, क्योंकि जो प्रसिद्ध है उसकी पहले उपस्थिति होती है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा तेन इदानीं तनयो बाहु, किसका नाम बाहु रखा, रख सकते किसका नाम बाहु, उसका अपत्य करेंगे तो बाह्वादिभ्यश्च यह हो जाएगा, नहीं होगा, तस्य अपत्य बाहवै ते अनेव न तु यह, बाहु शब्द किसका नाम रखा तो वहाँ नहीं बाह्वादिभ्यश्च नहीं लगेगा। ये भर्तृहरि का श्लोक है, अभिव्यक्त पदार्थाय स्वतंत्रा लोक विश्रुताः शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु, बोलो श्लोक, अभिव्यक्त पदार्थाय स्वतंत्रा ये पदार्थ अभिव्यक्त पदार्थ अभिव्यक्त पदार्थो ये शाम ते अभिव्यक्त पदार्थ जिनका अर्थ स्पष्ट है, अर्थ है, अनर्थक नहीं हो, अस्वतंत्र स्वतंत्र हो, लोक विस्तृत है, लोक में प्रसिद्ध हो, ये तीन दिया विशेषण। इन्हीं पदार्थ में शास्त्रार्थ कर्तव्य व्याकरण सूत्र वहीं लगाना है, तेषु शब्देषु न तदुक्तिषु, उसके सदृश अन्य शब्द में नहीं लगेगा। अभिव्यक्त पदार्थ स्वतंत्र लोक विश्रुता तीन विशेषण दे करके आगे दिया, अनर्थकम संदिग्धार्थकम अप्रयुतम च क्रमेण विशेषणत्रय व्यावर्त्यम, विशेषणत्रयेण व्यावर्त्यम, प्रथम विशेषण से व्यावर्त्यम किम अनर्थ। अभिव्यक्त पदार्थ जिसके अर्थ अभिव्यक्त है, अर्थ है, वो अनर्थक नहीं होना चाहिए, अनर्थक शब्द हो तो आ नहीं लगेगा। और स्वतंत्र कहने का क्या है, अर्थ ज्ञान होने के लिए जो संदिग्ध अर्थक होता है, जिसका अर्थ संदेह हो, संदिग्ध हो, उसका अर्थ निश्चय करने के लिए कुछ अन्य प्रमाण, अन्य कुछ को ढूंढना पड़ेगा। अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो स्वतंत्र नहीं हुआ। जो स्वतंत्र अर्थ ज्ञान हो जाता है जिसका अर्थ संदिग्ध नहीं हो। और लोक विश्रुत कौन से, लोक एवं विशेषण श्रुत, एक होता अप्रयुक्त जो इसका प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे शब्द बन सकता है किंतु कहीं प्रयोग नहीं होता है। भगवान वहाँ महाभाष्यकार कहते हैं अनभिधानात एव अप्रयोग, ऐसा अभिधान कहीं नहीं कहा गया, प्रयोग नहीं कही गया, नहीं होने से ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कहीं शब्द प्रयोग करेंगे तो ये प्रयुक्त होना चाहिए, कहीं प्रामाणिक प्रयोग में आया है तो वहाँ ये सूत्र आदि लगाना है। जो प्रयुक्त नहीं कहीं प्रामाणिक प्रयोग नहीं किया गया, शब्द बन सकता है ऐसा करके प्रयोग नहीं होता है। कहीं कहीं से यंग लुंगत आदि के प्रत्यय करते समय प्रत्यय उसके बाद प्रत्यय उसके बाद प्रत्यय प्राप्त है, तो कहीं के अनभिधान आदि प्रयोग नहीं होता है करके इसमें आता है। भाष्य महाभाष्य में कहा गया अनभिधान आदि प्रयोग, अर्थात कहीं कथन नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया तो इसे प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवस्थित विभाष आदि जहाँ है जैसे प्रयोग होता है उसके अनुसार प्रयोग बनाना पड़ेगा। तो लोक विशुद्ध कौन से अप्रयुक्त नहीं होना चाहिए, कहीं प्रयुक्त हो, कहीं प्रयोग किया गया तब ऐसे शब्द बनाने के लिए व्याकरण सूत्र लगाना चाहिए, शास्त्र तो उसमें करना चाहिए। न तदुक्तिषु, तदुक्ति का अर्थ क्या, तत्सदृशु, सदृश में नहीं करना चाहिए। इसे बाहु यदि किसका नाम अभी रखेंगे तस्य अपत्यम करेंगे तो वहाँ बाबा दिव्यस्य सूत्र नहीं लगेगा, जो पुराना आदमी बाहु शब्द वहीं लगेगा। वस्तु तो शब्द प्रत्यय प्रकृति लगा करके शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, बनाते ऐसा नहीं, शास्त्र में शब्द है उसका अर्थ समझने के लिए प्रकृति प्रकृत्य से व्याकरण व्याक्रियते व्युत्पाद्यते प्रकृति प्रत्याभ्याम शब्द स्वरूपम, समझने के लिए, इसलिए जैसे शब्द प्रयोग किया गया उसके अब अर्थ समझना। और अभी कोई बाहु का अपत्य बाह भी कह देंगे किसका नाम रखकर के वहाँ नहीं होगा। आकृति गण यम, ये गण आकृति गण कौन सा गण, बाहुवादि गण, सुधातु रकंग च सुधातु पंचमी तो अकंग भी होगा चादीय सुधातुरपत्यम षष्ठी हो जाए सुधातुरपत्यम, हाँ षष्ठी अंतर सुधातुरपत्यम, सुधातु नाम है उसका अपत्य अर्थ में अकंग प्रत्यय हो गया और इय हो गया, प्रत्यय तो इय है अकंग होता है गीत आदेश हुआ, गिच सूत्र से किसका आदेश होगा अंत्य को होगा, सुधातु में ऊ को हो जाएगा अक, ऊ को होने से सुधात क बन गया, यम प्रत्यय हो गया, यसे चलो पर करके आद्य च वृद्धि होकर के सौधात की बन गया, सौधात की ही किसका आपत्ति है? शुद्धातु क्या भी होती है? सत्यंत शुद्धातु अपत्यम प्रथम अंत क्या बनेगा? शुद्धाता व्यास वरुण निषाद चंडाल बिंबानाम चेति वक्तव्यम। ये सब अकंग हो जाएगा और यह हो जाएगा व्यास वरुण निषाद चंडाल बिंब, इनमें प्रकृति को अकंग आदेश करना इंग करके व्यासस्य अपत्य बन जाएगा, इं हो जाएगा और अकंग हो जाएगा। व्यास क इं हो जाएगा आद्य से वृद्धि प्राप्त है किस सूत्र से? उसका बात करेगा सूत्र नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐच्छ यवाभ्याम में व में अकार उच्चारण के रखा यकार वकार से पदांत यकार वकार से पर बुद्धि नहीं होगी ताभ्याम पूर्व तो ऐसे आगम हो जाएगा पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य कस्य न वृद्धि परस्य कस्य न वृद्धि। अच्छा सूत्र से तदित समाचावादे आदि अच्छ की वृद्धि होती है किंतु अच यदि पदांत यकार वकार से पर हो तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो क्या होगी? ताभ्याम तो पूर्व ऐच किंतु ताभ्याम पूर्व क्रमाद ऐच आगम ऐच आगम त यकार ऐच में कितने बने हैं? अ और औ। यकार के पहले क्या जाएगा? ऐ और व के पहले औ। व्यास में वी अस अस धातु है वो बनता है वेदान व्यस्यति विविधम अस्यति शाखा भेदन विभजती वेद व्यास टीका में है विप्रक अस अस धातु से विभाग का निक्षेपण अर्थ में कर्मण्यन सेवन हो गया वेद व्यास बनता वेदान व्यस्यति यदि वेद व्यास उपपदमते समास हो जाएगा। किंतु व्यास से अपत्य कैसे बना? केवल व्यास शब्द नहीं वेद व्यास शब्द है तो भी ऐसा एक दृश्य ग्रहण होता है। लघु में एक सूत्र आता है अंत में लघु में आता है वो शब्द में नाम का एक दृश्य ग्रहण होता है ऐसे सूत्र हैं क्या लघु हाँ हाँ वो तो उदाहरण तो है लघु में सूत्र है ना नहीं सत्य भामा को भामा कहते हैं लघु निकाल लघु पुरुष दे दे अंत में आता है भीमसेन को भीमा कह देते हैं इसमें इंडिया है किस अर्थ देखिए हिंदी अर्थ वाले पुस्तक देखो जो पर व्यास के लिए दिया है एक ये अभी नहीं दिया इसे दे दिया ना अत्र नामे के दश ग्रहण कर दिया किंतु उसके लिए एक दश ग्रहण करने के लिए सत्य भामा को भामा क्या कुछ सूत्र आदि है ना खाली इसमें भीमसेन को भीम कह देते हैं तो कहने के लिए है लघु में नहीं कहाँ है यार लघु में नहीं सत्य भामा को भामा कहते हैं भीमसेन को भीम कहते हैं रघुनाथ को रघु कह देते हैं। अब बताएंगे फिर मैं लघु में ही सोच रहे ये सिद्धांत कम दिन अभी नहीं मिला ये द्वितीय खंड में है कहीं हाँ मिल गया अनजादुच विभाषा लोप वक्तव्य हो अजादि पर नहीं तो लोप विकल्प से देवदत्त कह देव कह लोप पुरपदस्य च वार्तिक ही दत्तिक दत्तीय दत्तिल दत्तक देवदत्तक में देव का लोप हो गया दत्तक विना प्रत्यय पूर्वोत्तर पदयोर वा लोप वक्तव्य वार्तिक ये 619 पृष्ठ निकालो 619 पृष्ठ में आ गया। बिना भी प्रत्यय पहले तो प्रत्यय को लेकर हो गया प्रत्येक बिना भी पूर्वोत्तर पद और बाहलोप वक्तव्य। पूर्व पद का उत्तर पद का विकल्प से कभी लोप हो जाएगा। देवदत्त दत्त देव, देवदत्त भी कह सकते हैं, दत्त भी कह सकते हैं, देव भी कह सकते हैं। लोक में कहते हैं देवदत्त को देव कह देंगे, दत्त कह देंगे, सत्यभामा भामा भी कह देते, सत्या भी कह देते हैं। इसी प्रकार रघुनाथ को रघु कहते थे, भीमसेन को भीम कह देते हैं। तो यही यहाँ दिया है। और उवना ल इलस्य च भानुदत्त भानुल रिवनादपि सवित्री ल कहते भानुल लोग में प्रयोग करते समय से भानुदत्त है भानुल ऐसे कर देते हैं, ल लो करके प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ नामे के देश ग्रहणम यहाँ पृष्ठ लिखे दो 619 तो वेद व्यास का एक देश व्यास लेकर के तस्य पत्य बनाया बिना भी प्रत्यय पूर्व उत्तर हो लोप विकल्प से। तो वेद व्यास शब्द बनाने के बाद केवल व्यास से अपत्यम अन्य माने कि सुधातुर अकंग चाहते इं हो गया, अकंग हो गया और वी पूर्वक असहे अतोबुधा से वृद्धि होकर के आस बना। वी अगर आस बी को इकोण से यण होने से य बन गया, बी उपसर्ग है क्या, विभक्ति पद संज्ञा है, पद संज्ञा तो अभिहन से पद संज्ञा अलोप हुआ। ई पदांत का ई है, वी के ई पदांत का ई है, वी के ई पदांत का है, उसके थाम जो यकार होगा वो पदांत का है, पदांत यकार से पर आ गया आ अस का आ अतवता वृद्धि हुई। तो पदांत यकार से पर आ है वृद्धि प्राप्त थी किस सूत्र से, तथे तो निश्चय नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतुताभ्याम ऐश पदांत यकार से पर आ की वृद्धि नहीं होगी, उसके पूर्व में ऐ किसके पूर्व में ऐ आएगा, य के पूर्व में, य के पूर्व में ऐ, उसके पहले क्या बना था व, वी में ई को यण हो गया, य के पहले क्या बना था व, य व के बीच में आई रख दो क्या हो जाएगा भैया आशिक यह है, अत अतुल करे भैया सकी ही बन गया, भैया सकी, भैया सकी न्यायमला है व्यास से यम इति भैया सकी, व्यास से इधम भैया सकी व्यास जी के है, तो भैया सकी बन गया। इसी प्रकार वरुण से अपत्यम वारुड़की सुधातु रकंच इसमें यह आ गया, वार्तिक आ गया, व्यास वरुण निषाद चंडाल बिंबाना उसे सुधातु रकंच अनुभूति, यहाँ सुधातु रकंग नहीं लगा, व्यास वरुणादि वार्तिक से अकंग हो जाएगा। वारुड़की वरुण का प्रत्यय वारुड़की ऐसे बन जाएगा। निषाद का नैषाद की, चंडाल का चांडाल की, बिंब का बैंब की ऐसे दे दिया तत्वोधन में। ओम नतावसाने